93. Thank you. gentlemen, please welcome Iskir Ripon Remix. Thank you. kan tetap salah. Mengapa panas? रास्ते जहाँ भी तुम मैं गवाह माँ भी तुम किस्मतों का लिखा मोड़ दूँ बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे जन्नते सच कहूँ छोड़ दूँ Yeah. 너 알고 계세요.